здалеку помітною наліпкою «Митець». А як же, мені потрібна воля, буденність убиває мою тонку, як марево, ліричну душу. І щоб не згинути від буденності, нещасний страдник, змушений носити за собою хмарку горільчаного духу, спати зі щербатими шлюхами на провалених гуртожицьких гамаках, разів чотири до цього одружившись і розлучившись, а прийшовши після чергового фуршету в хату чергової дружини, кинути їй до прання заригану сорочку і брудні шкарпетки. Потім продерти на ранок очі, нашкребти десяток рядків з матюками, калом і спермою, щоб на вечір знов прочитати їх п'яному зі сцени і повноправно підсумувати «Я митець». Не знаю, не знаю, може я неповноцінний митець. І дорога мені у забвєнє, хай буде так. Якщо мій найкращий твір сховався не в паперових завалах, а радісно верещить зараз у ванній, купаний мамою, я згоден, хай буде так. Місяць тому, коли народився син, я не писав піднесених віршів про прихід на планету нової людини, не складав напутніх елегій, як синові треба прожити своє життя, творячи добро та садячи дерева, водночас ведучи сміливу боротьбу проти людської підлості, злості, ненависті, непорядності. Було не до цього. Я гарячково міскував, де роздобути ванночку та ліжечко для малого, які мали знадобитися за кілька днів. Часом відбуваються незбагненні речі, їй-богу незбагненні, чим їх не пояснюю, збігом, телепатією, циркулюванням енергії. Того ж дня зателефонувала Світлана, однокурсниця моєї дружини, дещо від неї старша, розпитувала про свою подругу, як там, що, чи нормально пройшли пологи, які параметри новонародженого, чи з'явилося молоко. Я неголений, тимчасовий парубок, лютий від кількаденних холосяцьких бутербродів, механічно давав якісь відповіді, подумки дратуючись. Завтра забирати, а ванночка, а ліжко, ліжко, ванночка. Хочете? Я віддам вам свою ванночку, раптом спитала Світлана. Чудова імпортна ванночка, мій Петрик з неї вже виріс. Нащо вона нам? Згода? Під'їдеш? І я, окрилений, зворушений несподіваним везінням, помчав на окраїнний київський масив, що був, схоже, вже більше в області, ніж у Києві. Купив пачку польського печива, бо на дорожчий презент не спромігся. Забрав у Світлани на зупинці симпатичну ванночку апельсинового кольору і, вичавивши з себе розгублене «спасибі», стояв як стовп і дурнувато кліпав на неждану нашу благодійницю. «Ну, їдь!» – засміявшись, кивнула на тролейбус Світлана. «Диваком ти був, диваком і лишився. Привіт передавай!» «Ванночка, – скажете ви, – велике діло!» «Ні, я знав, що Світлані та ванночка, навіть поменшавши, не була зайвою, бо коштувала з достобіса дорого. Колишній чоловік розлученої Світлани, банальний п'яничка, ніде не працював. Відповідні платив і аліменти. Себе і сина вона утримувала тим, що, маючи два дипломи, брала на реалізацію партії печива і продавала на базарі. А я, мов дурень, всунув їй все те ж ідіотське печиво. Так, то був переддень несподіванки, котру би чекали 9 місяців, про котру я тиждень знав і ще в вічі не бачив, і день несподіванок. Пхаючись зі своїм надбанням через увесь Київ, я стояв на черговій зупинці, чи то автобусній, чи то тролейбусній, зі своєю помаранчевою ванною. Я, мабуть, був схожий на світлофор, коло мене з шурхотом спинилося червоне авто. Бог їх знає, ці іномарки, я крім Мерседеса жодної не впізнаю. І крізь прочинене віконце привітно заусміхався Дмитро Бойчук. Ах, Дмитре, Дмитре, як я по-свинськи з тобою колись повівся. Другий курс, енна вечірка, чарки, певце, жартик, пини. Дмитро в кострубатому шумі компанії прочитав якусь пародійку на мене, абсолютно незлобливу. А я вже піддатий, не знати чому розлютився і виплеснув чарку йому в обличчя. Він мовчки встав і пішов, а я довго вибачався на ранок, в чомусь переконував, а він мовчав. А через 9 років Дмитро пропонує мене підвезти. І везе. Поповнення чекаємо, придбане збираємо, усміхнено озирнувся Дмитро, вирулюючи під міст. Дочекалися, слава Богу. І хто? Син, козак. Ну, дай Боже здоров'я. Слухай, а то ліжко тобі не треба. Мої обидва вже в школу ходять. Скоро з дівчатами спатимуть, а тобі згодиться. Вам ще рости й рости. Дмитре, дуже дякую, проте Не треба, мені соромно, але я не маю чим. Та припинити ламатися, все вирішено, поїхали до мене по ліжко. Чи, може, ти поспішаєш?